anakueleza jambo jingine. Mabadiliko ya rangi tumeyaona katika hatua ya kwanza. Sasa kuna hatua nyingine, anasema amma intadarraja, ama ikiwa itabadilika hiyo rangi, kwa maana anakusudia ile rangi ya ukahawia iliyochanganyika na damu ya hedhi. Amma intadarraja, ama ikibadilika hiyo rangi ya ukahawia, ila launi al-asfari, kuja katika rangi ya umanjano, yani ikatokea katika ukahawia na ikaja katika umanjano kama tulivyosema. Lakini wakana mutakatia, na ikawa rangi hiyo ni yenye kukatika katika, kwa maana huo umanjano uliokoa unamtoka kwa aina ya kukatika katika, kwa maana hauendelei wala hauunganiki. Sikiliza hilo. Hatua ya kwanza tumeona pale kule nyuma kule, wakana mustamirra, na ukawa huo umanjano uliokuwa umekoa ukawa ni wenye kuendelea. Tumeambiwa kule nyuma kwamba hiyo itakuwa ni hedhi, mwanamke aendelee kusubiria mpaka aone tahara. Ama hapa ikibadilika hiyo rangi ya ukahawia ila launil asfar, na ikaja katika rangi ya umanjano, wakana mutakatia, na ikawa inakuja kwa mafungu mafungu, kwa vipande vipande, kukatika katika, asema la tarahu illa maratan wahidatan fil yaumi mathalan, ikawa hauoni huo umanjano huyo mwanamke illa maratan wahidatan, isipokuwa mara moja tu, fil yaumi mathalan, katika siku nzima kwa mfano. La tarahu, ikawa hauoni huo umanjano huyo mwanamke illa maratan wahidatan fil yaumi mathalan, isipokuwa mara moja tu katika siku kwa mfano. Kwa maana huo umanjano unakuja nusu nusu, beni kwa siku nzima ataona mara moja tu kisha unakata. Asema sheikha, akiona hali kama hiyo, wataakhara nuzulu alqassati albayda, na kukachelewa kushuka ule mtando mweupe. Mtando mweupe ndio alama ya kutoharika. Wataakhara nuzulu alqassati albayda, na kukachelewa kuteremka au ukachelewa kuteremka mtando mweupe, ila thalathati ayamin mathalan, mpaka katika siku tatu kwa mfano. Yani utando mweupe wa kuonyesha kwamba ametaharika ukachelewa kuja, pengine ndani ya siku tatu hajauona, lakini akijitazama kuna vitu vya rangi ya njano vya mtoka katika hali ya kukatakata, havitoki kwa kufululiza, vinatoka na kuacha, pengine kwa siku anaona mara moja tu, alafu akiangalia alama za kutoharika hajaziona, utando mweupe ule haujatoka, jambo limekwenda na yeye hivi kwa siku tatu, afanye nini mwanamke huyu? Kitu gani kitamfahamisha kwamba ametoharika? Asema sheikha hafidhahullah, fatuhuru, basi kutoharika, yakunu inda ru'yati awwal aljafaf ba'da al-lawn al-asfar al-mutaqatti' azim. Fatuhuru, asema na kutoharika, yakunu inda ru'yati awwal aljafaf, kunapatikana wakati wa kuona mkausho wa kwanza kabisa. Fatuhuru, na kutoharika, yakunu inda ru'yati, kunakuwa huko kutoharika ni wakati wa kuona awwal jafaf, ukavu wa kwanza kabisa, ule ukavu wa kwanza unaupata, baada al-lawn al-asfar al-mutaqatti', baada ya ile rangi ya manjano inayokuja kwa kukatika. Mathalan, umeona rangi ya umanjano, umanjano mkali imekutokea, labda katika siku ikaja mara moja pap, alafu ukakaa muda mrefu bila kuona, na ikawa katika tupu yako hakuna damu wala hakuna umanjano mwingine wala uvumbivumbi, basi hiyo ndio tahara kwako wewe. Kwa maana unapopata ukavu wa kwanza tu baada ya kutokwa na umanjano, ambao sifa yake ule umanjano ulikuwa unakatakata, utapoona umekuwa mkavu kwa ile mara ya kwanza kabisa, hiyo ndio alama ya kutoharika. Usisubirie kitu kingine, oga, anza kufanya ibada zako. Fatuhuru, katika hali kama hii kutoharika, yakunu inda ru'yati awwal aljafaf, kunakuwa ni katika kuona ukavu wa mwanzo. Baada al-lawni al-asfar al-mutaqatti', baada ya ile rangi ya umanjano yenye kukatika katika, yenye kuja kwa awamu. Kisha nasema wala athara likhurujihi ba'da dhalik, na wala hakuna athari yoyote ya kutoka kwake rangi hiyo baada ya hapo. Mfano, ile rangi ya umanjano ilipokuja na kukata, wewe ukaona tayari hapa, ukajitoharisha, ukaanza kufanya ibada, baadaye huko ukaona imekuja tena, wala usijali, hiyo haina athar, maadamu ulijisafisha katika ule ukavu wako wa kwanza tu, basi baada ya hapo usihesabu kitu, hakina athari yoyote. Wala athara likhurujihi, na wala hakuna athari ya kutoka kwake nini, huo umanjano ambao unakuja kidogo kidogo baada dhalika, baada ya hapo. Lakini tatawadau, anatawadha mwanamke, likulli salatin, kwa ajili ya kila sala. Sasa alipoyasema hayo, anaweka msingi mwingine mzuri na hapa ni masala baada ya masala. Anasema wa alaihi, na juu ya hayo yaliyotangulia, na juu ya msingi huo tuliojenga, wa alaihi, na juu yake msingi huo, kuna jambo analitaja hapa. Fa idha kana laysa min adatiha an taatiyaha as-sufratu wal-qudratu fi akhir haydhiha, lakin nazalat بسبب الاضطرابات النفسية. أسمى فطهرها عند انقطاع الصفرة أو الكدرة لأنها متصلة بالدم. يا مجنجين هلي مهم سانا. وعليه نجو يمسنجه سكليزة هلي يا مجنجين. فإذا كان ليس من عادتها نبين يتقبقوا si katika ada ya mwanamke. Fa idha kana laysa min adatiha, na pindi itakapokuwa si katika ada ya mwanamke, anta atiyaha as-sufratu, kumjilia yeye huyo mwanamke umanjano, walqudratu, na ukahawia, fi akhir haydhiha, katika mwisho wa hedhi yake. Ikawa mwanamke mwenyewe hana mazoea kwamba anapata umajimaji wa njano au umajimaji wa kahawia anapokaribia kumaliza hedhi yake. Ikawa mwanamke huyu hana tabia hiyo, yeye akimaliza hedhi amemaliza, damu yake ikikatika, basi anajitoharisha mwenyewe, anafanya ibada zake, hakuna kitu kingine ambacho huwa kinamtoka. Ikiwa mwanamke hali yake ni hii, fa idha kana laysa min adatiha, na pindi itakapokuwa si katika ada yake mwanamke, an taatiyaha as-sufratu, kumjilia yeye huyo mwanamke umanjano, walqudratu, na ukahawia, fi akhir haydhiha, katika mwisho wa hedhi yake, sio kawaida yake kupata mambo haya, lakini ghafla ikamjia hali hiyo, lakini nazalat, ukamshuka huo umanjano na huo ukahawia, kwa maana akaupata sasa. Lakini nazalat, ukamshuka huo umanjano na huo ukahawia, bisababi, al-ihtirabati an-nafsiyya, kwa sababu ya mitikisiko ya kinafsi, kapata stress, kapata msongo wa mawazo, kapata mshtuko, labda kuna jambo limemshtua. Lakini mwisho wa hedhi yake akapata huo umanjano na huo ukahawia kwa sababu ya mshtuko wa kinafsi, hukumu yake nini? Sheikh anasema fatuhruha, basi kutoharika kwake huyu mwanamke, inda nkitai sufrati walkudra, ni wakati wa kukatika huo umanjano na huo ukahawia. Kutoharika kwake sasa kutahesabika baada ya kumalizika umanjano na ukahawia, na si kwa kumalizika damu peke yake. Hata kama umanjano huu na ukahawia huu umekuja kwa sababu ya mshtuko au mtikisiko wa nafsi, wa maadhalik, pamoja na hivyo utahesabika. Fatuhruha, na kutoharika kwake mwanamke, inda nkitai sufra, ni wakati wa kukatika huo umanjano, walkudra, na huo ukahawia. Ndiyo, kwa nini? Liannaha, kwa sababu huo umanjano na huo ukahawia, muttasilatun biddam, ni wenye kuungana na damu. Kwa sababu umekuja huo umanjano na huo ukahawia mwishoni mwa masiku yake ya hedhi, hata kama haikuwa ni kawaida yake, labda umekuja kwa sababu ya huo mshtuko na mawazo, basi atahesabu. Kutoharika kwake ni mpaka huo umanjano na huo ukahawia ukatike. Naam, bimaana usije ukasema kawaida yangu mimi namalizaga kwa damu tu, haya mengine mimi siyajui. Anakufundisha hapa yanaweza yakatokea, ukapatwa na vitu vingine vya kukutoka kwa sababu ya dharura, zitahesabika pia ni katika masiku ya hedhi. Anamalizia nukta hii akisema idhaatun, kuliweka jambo wazi, kung'aza, wanasema watu kuyang'arisha mambo, kuna jambo linahitaji kuwekwa wazi hapa. Qala ba'du salaf, wamesema baadhi ya salaf wema waliotangulia katika ulama, na hapa anazungumzia masala ya mwanamke kujipekua, je, ametoharika au bado. Salafu saleh kama tutavyosoma hapa walikuwa hawapendelei mwanamke kujipekua tahara yake wakati wa usiku, na hasa wakichangia wakati wao miji ilikuwa haina taa, palikuwa hakuna masabihi. Kwa hivyo mtu kujigundua kwamba amesafika wakati wa usiku ni ngumu. Lakini kitu ambacho kinafaa kwa mwanamke ni pale ambapo anataka kulala. Tena wanasema ulama ni mamoja ni usingizi wa usiku au ni usingizi wa mchana. Anapotaka kulala mwanamke ni sawasawa kujikagua, ili ajue kwamba hali hii anamat ala haidhin au ala tahara, ili aweze kujua, je, mimi nimelala nikiwa katika hedhi au katika tahara. Kwa nini? Ili asijakapitwa na baadhi ya ibada, akidhania kwamba mimi ni kwenye hedhi akauvuta usingizi kumbe ametaharika, au akidhania kwamba mimi nipo katika tahara akaacha kuuchapa usingizi wake kumbe tayari hedhi imekuja. Kwa hivyo almustahab ni wanawake kupekua tahara zao wanapotaka kulala, kadhalika wanapotaka kuswali, wakati anakusudia kuswali basi ni sawa kujikagua, ama kujiwekea utaratibu kila anapoingia usiku peke yake ndio kuangalia tahara yake. Salafu walichukia hilo kwa sababu ya mazingira yao ya kutokuwa na taa katika wakati wa usiku. Mwanamke anaweza akadanganyika kwa sababu ya kiza, Kwa hivyo ndio kitu ambacho wamekusudia kukitaja hapo ukhti huyu. Qala ba'dhu salaf la yalzamu almar'ata an tatafaqqada tuhraha bil-layl wa la yu'jibuni dhalik. Qalahu ba'dhu salaf. Wamesema baadhi ya salaf min ulama'ina la yalzamu almar'ata, hakum lazimu mwanamke an tatafaqqada tuhraha, yeye aipekue aichunguze tahara yake, bil-layl, katika wakati wa usiku. Wala yujibuni dhalik, na wala halinipendezi jambo hilo. Wamesema hao ulama, mwanamke kujichunguza usiku na kiza. Walam yakun linnas masabih, na wala hawakuwa na watu. Walam yakun linnas, na wala hazikuwepo kwa watu masabih, taa. Watu walikuwa wanaishi katika kiza bwana. Alhamdulillah, Allah katuletea neema katika ulimwengu wa sasa. Walam yakun linnas masabih, na wala hazikuwepo kwa watu taa. Kama qalat Aisha radhiyallahu anha, kama alivyosema Aisha radhiyallahu anha wa ghayruha, na asiyekuwa Aisha katika wanawake wa kiswahaba. Sasa sehemu sahihi ya kujipekua tahara yako au hidhi yako ni wakati gani? Wa innama yalzamuha dhalik, na kwa hakika si vinginevyo linamlazimu huyo mwanamke jambo hilo, aitafaqud at-tuhur, kupekua tahara, idha aradat an-nawm, pindi anapotaka kulala. Tena wanasema ulama ni mamoja usingizi wa mchana au wa usiku, ili ujue unalalaje, umelala juu ya tahara au bado una hedhi. Wa innama yalzamuha dhalik, lakini kinamlazimu yeye, idha aradat an-nawm, anapotaka kulala, ama kama utakulala labda ni usiku tu, lakini hutakulala, haina maana ni lazima ujikague kwa sababu tukumeingia usiku. Aa, kinamlazimu hicho anapotaka kulala, au qamat li salati subhi, au anapoamka kwa ajili ya kuswali swala ya asubuhi, maadamu watakufanya ibada. Naam, hapo jikague. Kisha anasema wa alaihinna, na ni juu yao hawa wanawake, ayandhurna fi awqati salawati, watizame tahara zao katika vipindi vya swala. Naam, kujizoesha kukagua tahara wakati wa vipindi vya swala ni jambo mustahab. Walaysa tafaqudu tuhrihi bil-layl min amali an-nas, na hakukuwa kukagua tahara yake huyo mwanamke mwenye tahara, bil-layl, katika kipindi cha usiku, min amali an-nas, ni katika amali ya wema waliopita. An-nas ay as-salaf, haikuwa ni katika amali ya watu bora waliotangulia. Sheikha bint Muhammad ameleta maneno haya kama vile uzindushi na jambo fulani ambalo anataka ulijue. Basi tutakomea hapa, muda huu uliobaki ataingia Sheikh Abu Naima Shafika katika darasa zetu. Sasa darasa inayokuja tunaingia sehemu ya tatu ya kitabu chetu, sehemu ya pili imekwisha. Sehemu ya tatu tunaingia kawaidu wa masailu fi ahkamil istihadha. Tutaingia sasa insha Allah kusoma misingi na majambo mbalimbali katika hukumu za damu ya ugonjwa, na hapo pia biidhinillahi, pakiwa na uhai na uzima, mtafaidika kweli kweli. Mwanamke huyu amezungumza mambo ambayo kama hukukaa kusoma huwezi ukajua, na ninaamini hapa wanawake wengi watapata faida katika mambo haya. Na amegusia humo ndani matumizi ya vidonge vya kuzuia mimba, matumizi ya vidonge vya kuchelewesha period, ukaiakhirisha kwa ajili ya kuhiji au umra, au kutumia vidonge kwa ajili ya kufunga Ramadhan, ukaona nipige vidonge vyangu kabisa, Ramadhani ikija sina hedhi, mimi hedhi itakuja huko Shawali huko, eh? Mambo kama haya ameyaelezea, bali ameelezea mambo mengine ambayo yanawatoka wanawake katika tupu zao, kaeleza kwa urefu. Usilikose darasa hili Kwa hivyo kila tunavyoenda mbele yanadhihirika mambo ya muhimu zaidi kwa wanawake. Huko tulikotoka ni pa muhimu, lakini huko ambapo kitabu kinaelekea pana umuhimu pia. Usianze uvivu, maana pengine kuna baadhi washaanza uvivu wale wasome na kusoma. Njoo usome, haya mambo yanakuhusu wewe mwanamke. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakunna Allahu khairan wa hafidhakunna Allah. Tafadhal Sheikh.